Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iubiți credincioși, cu bucurie vă readuc aminte că astăzi se fac 11 ani de când pe aceste locuri s-a săvârșit Sfânta Liturghie. Este o bucurie destul de mare pentru noi toți, fiindcă orice bucurie am avea în lumea aceasta pământească, nimic nu echivalează cu această hrană duhovnicească. Toate bucuriile de care ne împărtășim în viața aceasta sunt trecătoare. Își lasă mai mult sau mai puțin o amprentă care la rândul ei este trecătoare. Dar bucuria duhovnicească este cea mai frumoasă pentru cel ce o caută și se hrănește din ea. Este hrana aceea de care are nevoie sufletul și mai ales în zilele acestea. Este picătura aceea de apă într-un deșert, care măcar buzele udate te odihnește un pic. Este acea viață duhovnicească fără de care omul nu poate să pătrundă în împărăția lui Dumnezeu, care a pierdut-o prin călcare din Eden. Și dacă Dumnezeu ne-a ajutat ca să ne adunăm în acest mănunchi de flori frumos cuvântătoare în cinsta Sfântului Apostol Andrei, cred eu că înțelept lucru este să ne bucurăm de plin de acest bine făcut de Marele și Tiditorul nostru. Iubiți credincioși, așa cum noi în casele noastre, după cât de gospodari suntem, nu ținem lucruri care sunt de disgrație sau lepădate în curte, cu atât mai mult să știți că Dumnezeu nu-și ține în casa sa lucruri de necinste sau fără de folos. Dacă cineva în viața lui s-a micșorat în sinea lui, dintr-un complex de inferioritate, că Dumnezeu nu se uită la el, că Dumnezeu sau oamenii nu au trebuință de el, se înșală. Omul care este chip și asemănarea lui Dumnezeu nu este zidit și întreținut în viață de Dumnezeu aiurea, ci el este adus din neființă în ființă cu nobilul scop de a primi moștenirea împărăției sale, aceleia ce ne-a zidit, dar numai dacă noi facem faptele demne de împărăția lui Dumnezeu. Cine era apostolul Andrei înainte de Hristos? Sau chiar în timpul Mântuitorului? Era un om ca toți oamenii, era un pescar, simplu în meseria lui și în gândirea lui. Dar iată că acel om care poate era ignorat de restul iudeilor timpul aceluia, este pus în așa valoare încât că rezonanța faptelor lui, a gândirii lui, a credinței lui, nu a șters-o 2000 de ani, că ea este și în zilele noastre această pomenire de slavă și de cinste. Se numește întâi chemat, fiindcă a fost primul care a răspuns cuvântului Mântuitorului, chemării lui, vino după mine. Un cuvânt, iubiți credincioși, care l-auzim în urechile noastre aproape în fiecare zi. Dar dacă mintea noastră este încețoșată, nu-l poate pricepe și îl trece ca orice zumzet, ca orice zgomot, fără de folos. Apostolul Andrei, frate cu Petru, marele corifeu al Sfinților Apostoli, trăgându-se de baștină din Vitsaida, era ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul, sorbea cu patos cuvintele de învățătură duhovnicească ale acestui mare trăitor al pustiei Iordanului. Și iată că în una din zile Sfântul Ioan Botezătorul vede pe Mântuitorul trecând pe o cărare de departe. Atunci l-a arătat cu mâna, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și imediat apostolul s-a dus să vadă cine este. Trimis de Ioan Botezătorul, s-a dus și l-a întrebat cine este. Iar Mântuitorul, declinându-și identitatea în fața apostolului, a spus, vino după mine, lucrul care l-a și îndeplinit acest mare apostol al timpului acelia și al timpurilor noastre. Plin de credință și de dragoste dumnezeiască, s-a dus și l-a vestit pe fratele său Petru, am văzut pe Mesia. Și l-aduce pe fratele lui în fața lui Mesia, în fața lui Hristos, iar Hristos îi spune, tu ești chipa care se tâlcuiește piatră. Pe această piatră voi zidi biserica mea. Piatră se numește nu mintea lui cum o au oamenii de astăzi, rece și inerte ca piatra, ci era credința lui de nezdruncinată asemenea unui granit. Și pentru aceasta și Dumnezeu și-a pus în colțul unghiului, piatră de temelie, credința apostolilor, pe a căror dragoste de Dumnezeu și-a zidit biserica și spre fericirea noastră încă mai pâlpâie până în zilele noastre, unde noi ne împărtășim de darurile lui Dumnezeu și dacă și facem faptele lui Dumnezeu, ne și mântuim. Iubiți credincioși, și aceia au fost oameni ca noi și noi ca ei. Ceea ce ne diferențiază dintre aceia și noi este acea piatră de credință, acea dragoste fierbinte care trebuie să o aibă cineva în inima lui care crede în Dumnezeu. Cine crede că se închină puțin, face puțin și câștigă mult veșnicia, se înșală. Cine crede că Dumnezeu este bun și îndelung răbdător și mai fac și această nelegire astăzi, amarnic se înșală. Mulți au cugetat așa și încă cugetă la timpurile acestea, dar înșelarea va fi în ziua când va vedea fața lui Hristos și va fi pus față în față cu propriile lui fapte de nelegiuire. Iubiți credincioși, acești mari bărbați ai timpurilor antice, care au făcut cea mai uimitoare cotitură în viața omenirii, să nu credeți că au fost predestinați de Dumnezeu sau modelați de Dumnezeu ca să fie într-adevăr niște cuțite de plug care să destelinească pământul idolatriei. Nimic nu este înfăptuitor sub soare de către un om decât apostolatul. A vorbit despre Dumnezeu și mai ales la veacul acesta se pricepe oricine. După cultura lui și filozofia lui pot să spună fel de fel de cuvinte sofisticate, idei sofistice ca să zăpăcească pe om și să zică, precum zice el, vinul la Dumnezeul lui. Idolatria era în floare în timpurile acelea. Chiar credința mozaică era fărămițată la timpul acela datorită patimilor oamenilor. Dar iată-i pe apostoli cum nu s-au lepădat de dreapta credință. Iată-i pe apostoli că atunci când au fost chemați să-și mărturisească dragostea de Dumnezeu, nu au pregetat. Și-au lăsat tot ce au avut mai drag pe lume și-au mers după Hristos, dând curs chemării, vino după mine, leapă-te de sine și vino, ia-ți crucea și vino după mine. Acest vino după mine care vibrează în urechile oamenilor de astăzi este o frază surdă pentru minți întunecate. A răspunde cu demnitatea acestor cuvinte este noblețea omului, că cel ce te cheamă vino după mine este glasul dumnezeiesc. Nu să vii într-o robie, ci să vii după cel ce te-a zidit și ține viața în tine, după cel care, de care ai nevoie în fiecare clipă vieții tale. Mulți ar vrea ca să aud acest cuvânt, dar nu-l aud datorită credințelor lor de idolatrie, acestor patim care le întunecă și mintea, le orbește ochii și le surzesc urechile. Acest apostol tânăr fiind, iată că nu a stat pe gânduri, ci a și venit după Hristos. A fost martorul mărturisirii Tatălui Ceresc, al lui Hristos în Ierusalim. A fost martor sacrilegiului de care s-au împărtășit iudeii răstignindu-l pe Hristos pe cruce. A fost martorul venirii Mântuitorului după înviere prin ușile încuiate și s-a împărtășit de acea pace care a dat-o Hristos ucenicilor. După înălțarea Domnului Hristos la cer, fiecare apostol a trebuit să tragă sorți împlinind cuvântul Mântuitorului: mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia. Cine va crede și se va boteza, se va mântui. Apostolul i-a căzut sorțul prin părțile noastre. Și prin alte părți unde s-a dus cu mare dragoste și mare pericole ca să dezrădăcineze idolatria și să însămânțeze cuvântul Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Aș putea să spunem că suntem un popor mângâiat de Dumnezeu, fiindcă am primit credința nu peste sute sau mii de ani, ci am primit-o de la însuși apostolii lui Hristos, apostolul Andrei. Deci țara noastră este o țară încredințată lui Dumnezeu încă de la începuturile creștinismului. Este un lucru de mare valoare pentru noi românii. Și dacă cineva îți încredințează un lucru de valoare, o cinste, o taină, un secret, fără numai că a pus preț pe tine acela ce ți-a făcut acest favor. Deci dacă dintre neamurile păgâne Dumnezeu ne-a luat în grația Lui, special trimițând un apostol să ne încreștineze, să ne scoată din chingile idolatriei, acesta nu este un semn dumnezeiesc. Aceasta nu este o noblețe pentru noi, nu este un dar de la Dumnezeu pentru noi. Ne punem întrebarea cum îl păstrăm acest dar. Păziți-vă, iubiți credincioși, ca să nu fiți perjuri în fața lui Dumnezeu, să nu fiți lași în a-L mărturisi pe Dumnezeu. Tracia, timpul acelui, era păgână, idolatră. Cu cât greu a venit apostolul împlinind cuvântul lui Hristos să meargă în lume și să propovădească Evanghelia. bătăi, schingiiri, ocări, scuipări, dezonoare. Era ca o cârpă, sau cum avea să spun apostolul Pavel, priveliște ne-am făcut lumii tuturor lepădătură. Ocărâți fiind, răbdam, izgoniți, huliți, grăiam de bine. Întotdeauna când duci cuvântul adevărului și ai impact această învățătură cu păcatul din tine, se naște foc, se naște mânie și păcatul caută să lepede adevărul întotdeauna. Vedem noi ce pățim, niște oameni mici care, ducând cuvântul lui Dumnezeu cu dreptate, cuvântul adevărului prin urechile oamenilor de astăzi, câtă dezonare, câtă bătaie, cât necaz, hulire, dar totuși, acestea primindu-le, mergem înainte. Ce mi este că trec pe drum și mă latr un câine turbat? Nu-mi ia cinsta și galoanele. Am trecut mai departe și acel câine latră după următorul după mine. Să învățați, iubiți credincioși, să mergeți pe cărarea vieții cât mai demn, cât mai cinstit, că mergeți în numele lui Dumnezeu. Dacă s-ar lăsa în ochii noștri haina creștinului, cât de nobilă este în fața tuturor păgânilor lumii, a oamenilor care zac în mocir la păcatului, este asemenea unui înger și n-ai putea să o suporți câtă strălucire are. Și acea haină o purtăm noi, că suntem creștini adevărați. Suntem cei care purtăm cuvântul lui Hristos prin apostolul Andrei și ceilalți de după el. Suntem, iubiți credincioși, mărturisitori acelor glasuri care și-au pecetuit mărturisirea cu sânge mucenicesc. Oare acest lucru nu mărturisește, nu grăiește nimic în urechile noastre atât de surde? Edificiul bisericii de 2000 de ani șade pe niște piloni care din ce în ce sunt mai puțin rezistenți și mai puțin la număr. De ce spun acest lucru? Suntem secundați de biserica oficială care deja s-a dus în prea curvie. Spunea prorocul Isaia, Izraile, până când șchiopăți de ambele picioare. Nu erau fideli nici lui Dumnezeu, cel care i-a scos din Egipt și a făcut atâtea minuni, și nu erau fideli nici idolatriei. Iubiți credincioși, tot omul care își leapă de pe Dumnezeu cel adevărat prea curvește, duhovnicește. Nu vreau să fac niciun afront referitor la cealaltă biserică, dar vreau să vă declin identitatea dumneavoastră, ca să vedeți noblețea de care ne-am împărtășit cu toții, ca astăzi și nu în altă zi să-l sărbăm pe acest mare apostol al românilor. Îl sărbăm în laude cinstite, iubiți credincioși, nu cu fasole și cârnați și cu benchetuiri, cum deja s-au luat mofturi chiar prin orașele dumneavoastră. Pericolul este mare de alunecare a credinței și a creștinilor în mocirlă. Păziți-vă mințile cât mai curate de acest aluat al fariseilor care este putred și mort. Păziți-vă de învățăturile acestea care sunt din ce în ce mai idolatre. Păziți-vă de glasurile trupului care sunt din ce în ce mai împietoare spre viața aceasta păgubitoare sufletește. Credeți cu adevărat în propovăduirea apostolilor, dar și faceți ceea ce au propovăduit ei, ați acceptat, credeți și mărturisiți. Apostolii au pecetluit cu sânge mucenicesc ceea ce au spus în lumea păgână. Vedeți dumneavoastră că noi tot ce zicem impunător în viață trebuie să și pecetluim în urechile și în inima aceluia care ne ascultă. Cerneala cu care semnezi ceea ce spui este fapta ta, trăirea ta. Și dacă trăiești din suflet ceea ce spui, Dumnezeu îți mijlocește să și semnezi a ceea ce ai spus o viață. Au venit apostoli în lume, împlinind prorocia prorocului Osia, adusă la mare caii tăi, Doamne, marea fiind lumea, iar caii fiind metaforic apostolii. Au cutreierat lumea, ducându-se cu multe osteneli și neputințe și primejdii ca să ducă cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum un cal face ascultare stăpânului, așa apostolii au mers în toată lumea cu mari pericole, făcând ascultare lui Hristos și ducând cuvântul adevărului. Nimic nu i-am omit, nici patimă, nici argint, nici slavă și cinste, ci știau scopul lor în numele lui Iisus Hristos. Mergeau și propovăduiau cuvântul Evangheliei și în același nume făceau minuni în fața idolatrilor. Când s-a dus apostolul Petru la biserica zisă frumoasă, era un cerșetor, olog, care stătea în fața bisericii și cerșea. Apostolul se uită la el, se umple de milă și îi spune așa în scurte cuvinte: nu am ce, adică bani, dar îți voi da ceea ce am și ai tu nevoie. În numele lui Iisus Hristos, ridică-te! Și în fața iudeilor s-a ridicat și a mers. Îi mai trebuia cercetoria celuia. Iată când spune apostolul: în numele lui Iisus Hristos, Tabita, scoală-te! Și aceea din morți se ridică. Până și umbra apostolilor era vindecătoare. De ce? Strălucea soarele peste el altfel și îi făcea o altă umbră? Nicicum. Era credința din el, era fapta din el, era cugetarea aceea sfântă la care vă îndemn și pe dumneavoastră ca să o aveți în suflet și în trăirile dumneavoastră. Așa se duce cuvântul lui Dumnezeu. Nu cu fel de fel de cuvinte, cât mai alese, mai blânde și sofisticate în urechile oamenilor, care sunt din ce în ce mai închingați în jugul robiei de astăzi. Păziți-vă să nu vă pună jugul pe suflet. Dacă ți-a mai luat creștine și sufletul, deja ești mai rău decât cel care l-ai la ieslea ta în rob. Trupul oricum tot se duce în robie, dar sufletul trebuie să fie ca o pasăre liberă, să cugete cele dumnezeiești în Dumnezeu cel adevărat. Vă invit cu mare dragoste și căldură sufletească, dacă v-ați păzit până astăzi sufletul cât mai curat, păziți-l și de acum, fiindcă războaiele sunt cumplite. Atentatul va fi dat nu la trup, la suflet, că tot ce girează în jurul omului încă de când este prunc și până încărunțește în tâmple, tenta este de a-ți fura pe Dumnezeu din inima ta. Întotdeauna când veți fi batjocoriți de nebunii veacul acestuia, aduceți-vă aminte de apostoli, ocară ne-am făcut lumii, gunoi, lepădătură tuturora, Dar cine este gunoi? Nu cel ce te spurcă prin cuvânt, ci acela care prin faptele face. Și vă reamintesc, un câine te înjură în limba lui în toate graierile posibile, că dacă ai auzi și ai înțelege glasul câinelui, te-ai certat cu el o zi, cât de limbut ești tu, dar nu-l auzi și treci mai departe. Lăsați câinii să latre, că sunt nebuni. Sunt turbați la veacul acesta de mânie, cum erau idolatrii timpurilor acelora. Mânia, iubiți credincioși, și cea duhovnicească este mai cruntă decât mânia trupească. Iată-l pe apostolul de astăzi, a făcut minuni însănătoșind pe femeia unuia și acela l-a dus pe moarte. El, idolatru fiind, i-a dat sentința de moarte, având puterea aceasta, și sentința a dat-o răstignit pe cruce. Acest bărbat al antichității, acest stâlp al bisericii creștine, a știut cum să moară smerit. I-a spus, nu sunt vrednic să mor ca stăpânul meu, dacă tot îmi dați răstignirea pe cruce, să mor cu capul în jos, că nu sunt vrednic să mă asemăn nici în moarte cu stăpânul meu, cu Iisus Hristos. Și cât de găunoși suntem noi, așteptăm, dacă ne-am făcut un pic de pravilă, un post de osteneală, să vedem pe Hristos să ne mângâie noaptea în vis, să vedem pe Maica Domnului, să vedem Sfinți, și te culci pe pernă moale ca să-ți vină îngerii să te păzească. Nu mai căutați lucrurile acestea. Fiți smeriți ca acesta, fiți smeriți ca toți sfinții, fiți smeriți precum creștinii, strămoșii noștri au murit smeriți și ne-au predat prin smerenia lor ceea ce noi astăzi ne bucurăm. Inestimabilul și de neprețuit dar credința cea adevărată în Iisus Hristos, Dumnezeu nostru. Iubiți credincioși, multe se pot spune, dar un om înțelept și plin de credință, din puține pricepe mult. Să desprindem din viața Sfântului Apostol Andrei, căruia și datorăm acest buchet cuvântător, că ne-am adunat în numele Lui, să desprindem cum să învățăm să murim, cum să învățăm să trăim duhovnicește și să mărturisim. Mut de-ai fi, ori ciung, sau cum vei fi, faptele tale mărturisesc mai mult decât o arenă întreagă. Tăcerea ta vorbește mai mult decât mii de guri filozofice, dacă acea tăcere este împodobită cu faptele tale lăuntrice. Pomenirea apostolului Andrei nu străbătea 2000 de ani până în zilele noastre și este atâta de vie într-un mănunchi de oameni, dacă nu era împodobită și pecetuită cu sânge mucenicesc. Este vremea să ne arătăm puterile duhovnicești, iubiți credincioși. Peste câteva săptămâni, mulți dintre dumneavoastră trebuie să vă dați un examen, dintre cel mai greu la care mulți capotează, cad ca niște spice în fața coasei. Omule, dacă tot mori, măcar învață cum să mori. Nu muri într-un plid de linte, că-ți miroase a cârnați fripți și porcul ți este pe masă și tot se desfătează la televizor și în pocale de băutură. Postește în continuare. Cu cel nelegit te vei nelegi. Atunci îți dai dovada de ce credință ai în tine. Apostolii, ducându-se în lume, și cei de după ei erau momiți, vino cu noi, îți voi da o cinste mare în lume, te umplu de aur și de argint. N-au primit aceste lucruri, că acestea sunt trecătoare. Dar acelea care sunt duhovnicești sunt cu tentă veșnică. Iubiți credincioși, aș vrea ca Sfântul Apostol, care îl iubim din tot sufletul pentru faptele lui și pentru mărturisirea de credință, să fie martor în ceasul judecății. Să fie martor în toți pașii vieții noastre și să ne atenționeze unde greșim și cum să ne îndreptăm. Iar noi, la rândul nostru, să ne arătăm pe cât posibil tot ce avem mai bun în noi, ca ofrandă, ca jertfă lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu nu-i trebuie nici aur, nici argint. Nu-i trebuie nimic decât inima ta curată, așa cum a dat-o Apostolul, acest umil pescar, dar care a cutremurat lumea prin credința lui și prin mărturisirea lui. Să știți, iubiți credincioși, de nimic nu se înspăimântă diavolul decât de statornicia ta în credință. Ia-mi averea, ia-mi cinstea, ia-mi suflu, ia-mi viața, dar de Dumnezeu nu mă lepăd. Și atunci l-ai decapitat pe el din răutatea lui. Dacă vreți ca să vedeți acest lucru pe propria dumneavoastră experiență, când veți fi puși față în față cu acești slujitori ai papismului de astăzi și vei spune că ești în dreapta credință, urmărește-l cum se injectează ochii lui de mânie. Din umflat ce este, se face ca o bombă mai umflat, de mânie și plesnind, gata să te ucide. Rezistă vorbelor lui și adu-ți aminte de cel ce ne-a încreștinat, de apostol. Așadar, să vă dea Dumnezeu putere de mărturisirea credinței, dar mai ales putere de a vă păzi de murdăriile fiacul acestia. Iar lui Dumnezeu să-i dăm slavă și cinste în veci. Amin.